السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي دلت لن أجم تنيان نت نباح عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam barina ay ñaan yo xamni bu ci nek bamuko degge mom sallallahu alayhi wa sallam daf ko saxal dafa am genn guddii yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam and ak Abou Bakr as-Siddiq ak Umar radhiyallahu alayhima ñuy doxantu ci mbeddu Madina yi biñu deme ba jup jakke yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dégg Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ci dégg ay nafilam muy wo borom bi subhanahu wa ta'ala diko ñaan ci anam gu rafet di deeyante ak mom ci anam gu yiw bi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam aksé ak Abou Bakr Siddiq ak Umar ñu fekk Abdullah ibn Mas'ud ma nga taxaw nek ci julli yekati ay loxom di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala bole ko di joy yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wa hak abdullah ibn mas'ud ci bir jullem neko sal tu'ta ñaanal danañu la may ñaanal danañu la may subhanallah mbokk yi Abou Bakr as-Siddiq ak Umar ridwanullahi alayhima naka nonu man ak yeen kérok buñu sañoon ñoy nek ci placeu Abdullah ibn Mas'ud julit bu ne bu sañoon kérok moy nek ci placeu Abdullah ibn Mas'ud ndax mu meuna jago kaddu yu mag ya yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam wa Abdullah ibn Mas'ud ci ne ko ñaanal danañu la may bako yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe kaddu gurey gogu mbok yi abdullah ibn mas'ud dafa wax borom bi subhanahu wa ta'ala neko allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi a'la jannatil khuld اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد يو سما بروم مانجي لاي نيان نغا مايما نغم يالا غو دارا منو تياق ونعيما لا ينفد اك خيول غو سخبا فاو تي موي دوغ الجن ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد مانجي لاي نيان nga mayma ma bok ci ñay andandok sap yonent di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci aljana je gëna kawé di keruk teranga guy sax ba faw subhanallah bi Abdullah ibn Mas'ud dane le ci ñaan gi mbok yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amin la ci tek subhanallah Abdullah ibn Mas'ud fonko gi mu fonkon ñaan gi mbok yi aggon na ci neena wallahi ginnaw guddi gogu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamni ci la ñeuk ñaané ñaan gi ginnaw guddi goga masuma julli jenn julli mo xam julli farata la wala julli nafila ludul ci jeexital la dana ci ñaan ñaan gi ñaan gi mbokk yi ñaan la gumatalé allahumma inni as'aluka imanan la yartad yow sama borom ma ngi lay ñaan nga mayma ngëm yalla gu dara mënuta yaq ndax ngëm yalla lay julit bi moy limu wara gëna fonk ci dundam wa na'iman la yanfad ak xewal gu sax ba faw te moy duggu aljanna coono yi julit bi di daj ci ngëm yalla li tax mu nangu leena muñ moy xam ak gëm gu mu xam te gëm ko magayu kër gëmu bëgg dëkk ëlëk te moy aljanna ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد مانغي لاي نيان بوك تي ني اندوك ساب يوننت دي محمد صلى الله عليه وسلم تا الجنة جي غنا كاوي ديكرو ترانغا غوي صح با فاو ني غيس ني بون جوليت بي من نا نيان ولا war na ñaan yalla lu upp duggu aljanna lutax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo digal ñu baña yam ci ñaan duggu aljanna waye ñuy ñaan buñu duggé aljanna ñu dekk ci aljanna ya gëna kawé bon ñaan gi buñu ko toppé dalé ko ci ngëm yalla gu dara mënta yaq jaar ci xéewal gu sax té moy duggu aljanna waye xéewal goga ñu nekk ci la ci gëna yiw ci xéewal goga té moy duggu ci aljanna yi gëna kawé dañu gis né mbokk yi ñaan la gu matalé buñu doon teunk suñu jotaayu tay dañuy wax né ñaan gi Abdullah ibn Mas'ud ñaan nga xamni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moko saxal ca wax jamu wax amin bamuko degge ñaan la guñuy xamal ne meun naño wessu ñaan giñuy ñaan dekk ci aljanna ya gëna kawé meun naño ag ci ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu mayñu ñu bokk ca ñay andandok yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca aljanna ja gëna kawé dikeru teranga guy sax ba faw yalla nanu ko yalla defal اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم آمين يلا نيلا فيلن يوجدلك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه dilen dig dajé ci benen jota insha Allah in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah ya muqallib al qulub thabbit qulubana ala dinik wa akhiru da'wana alhamdulillah bika taha al az rasuluka ahmad khairul bashar bi annaka antal ilahul ahad وأنك أنت العظيم الصمد.